Yo. Byłem z dziewczyną, którą jarał nowy strumień. Moment, uwaga, i miała miliard w rozumie. Słuchała rapu, ja stawałem się raperem, głównie by jej imponować. Podawała mi tak wiele korepetycje z rapu po godzinach. Z NWA, Helta Skelta, Grave Digas. I gdzie są te, dla których rap to nie Arkeli, które jaras tylko smo, ale tego z paneli, które wolą spalić lolka nad Wisłą, niż mieć sporo bubli, które lśnią i błyszczą, które chcą czuć, nie gonić za pozycją. Kryzys na rynku, a ja mam farta mimo wszystko po swojej drodze życia iść ze zgrają tych szczególnych, którzy inspiracje mi dają. Znasz na bank kogoś, z kim chwile trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za małe. Ty i ty i ty i ty i ty. Ty i ty i ty i ty i ty. Ty i ty i ty i ty i ty. Ty i ty i ty i ty i ty. Ty i ty i ty. Za kinem relaks, jest sklep z płytami. Tam znalazłem rap i za to propsy dla nich. A potem dziki szał pierwszych odkryć, pierwsze zwrotki, spełnienia smak zbyt słodki. Uzależniony kiedyś wszystko na żywioł, teraz tak, by 100% pro zagrać na żywo. To była 45 rocksteady z rysunkową okładką. Po latach ktoś mi ją zwędził. Dywan zniknął z podłogi w pokoju. Basy dudniły, a sąsiad nie miał spokoju ani dnia więcej. Znam wiele podobnych historii o opętaniu, z którego nie chcesz się uwolnić. Nocny świat, w którym rytmie z królem, a ktoś na pewno będzie chciał sprawdzić, co umiesz. W kole możesz dostać gruby rachunek. Azizi Hasla z Kings of Warsaw, szacunek. Ty i ty i ty i ty i ty. Ty i ty i ty i ty i ty. Ty i ty. Niewielu znam twardzieli większych niż ten typ, którzy tyle cierpieli. Wciąż myślę, że to sen zły, jedynie mara, która męczy. A to 100% real, któremu nie możesz zaprzeczyć. W niewielu kwestiach mamy zdanie podobne. Aksjologiczne bieguny, lecz to nieistotne. Łączy nas przeszłość, dziś i jutro, i miłość do liter, kiedy nie możemy usnąć. Myślę, ile siły musiał wygrzebać, by nie odpuścić i rezygnacji się nie dać. Ile mądrości w dystansie do spraw, których nie pozmienia i na które wpływu nie ma. To tylko aspekt, drobne ziarno, mała część osobowości, którą trudno ogarnąć. Twórca słów wróci wkrótce na fonii. Tuż urwi, tylko głupiec w to wątpi.